وقال الذين اكبروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. دی آیات کی اللہ تعالی ذکر کی نتیجہ د تیر شوی آیات د تیر شوی آیات د مضمون نتیجہ اللہ تعالی پر دی کی بیانی نتیجہ سمانا دا ہر کل چی پچا بان شیطان سور شی او شیطان دا غی سر متصل شی جوخ شی و سر ناغ بیا دا خبری کی چی دا قرآن مقابلہ کی دا قرآن نخلق منا کی دا قرآن پا چینل بانی بل چینل لگی دا قرآن پا مقابلہ کی خبرون آوری یو طرف تا قرآن بیانی گی او دا سکی گانی بجانی آوری یو طرف تا دا اللہ تعالی کتاب قرآن بیانی گی نو دا دا زنانه نا ریڈو آخلی و ازا پی خبرون آخلا ازا پی خبرون آورم خبرون پی آورم او قرآن چلی اغیر توجه نکی اللہ تعالی پا دا غسی خلکو بندرت کی وقال اللذین اکبر وای کافران لا تسمعوا لهذا القرآن وگ مگدی دا قرآن تا والغو پیه او شور جوڑ کئی دا دی پا مقابلہ کی لعلکم تغلبون دیر پار جتاس زوراور راشی پا دی بننے دیر پار جتاس و غالب شیا. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ پا خپل تفسیر کی لکری دی آغوی وی دا خبرہ دا کافرانو دا ومن سلک مسلک هم عند سماع القرآن ایواج دا کافرانو نا بلکی دا دغا کافرانو پا لار بانی چی سوک ور روان دی آغا پا دی آیات کی داخل دی دا دا کافرانو کار دی او بیا هم پسرینو دا غی تفصیل بیان کرده دی چی والغو پیه شور شغب جوړ کئی پا قرآن کریم پا بیان پا وقت کی پا قرآن من عیبونه ولگوی پا دی من اعتراضونه کوی او دا غسی ټوکی کول پا قرآن کریم پسی او دومره پوری علماء لی کلی دی دا قرآن پا مقابله کی نور علوم غره کول منطق تا لس کالشتا دی دری کال سلور کال او دا قرآن زدکلی تا دو دری میشتی نیشتره دا غسی دا قرآن پا مقابله کی شعر و شعری تا ترجیح ور کول قرآن دوم را اهم نده او شعر و شعری نظمون دا دیر جیت اهم دی دا طول پده کی دا غسی دا قرآن کریم دا اوریدل پا وقت کی ریدوان او خبرون و غیره ترجیح ور کول دا طول پده کی داخل لی والغو فیه لعلکم تغلبون تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وی ومن سلک مسلکهم عند سماع القرآن یعنی دا آیات دا کافرانو فبارک کری پاگی کی دا پا کافرانو منی بکرد دے ومن سلک مسلکهم عند سماع القرآن او دا قرآن دا وریدو پا وقت کی جسوک دا کافرانو پا لار بند روانی نو آغم پا کی داخل نی نو نن سوا دا غسی دا چی تا دا اللہ تعالی دا کتاب درس کے دا پاکستان پا وجیان ایسای او دغه د کافرانو پر کټیان او دغه غلامان هغه په سره گی هغه په بل چینل ولګی و من سلک مسلکهم دا د کافرانو کارو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به کړه د الله تعالی کتاب بیانو نو کافرانو به یو بل تویل و شور پکې جوړ کړي ډیر پاره تاسو ستاسو دا شور غالب شي او د قران د اواز پکې ورک شي نو قران د اواز پکې ورک شي اوس بیا ځان له نور ګوري چې کافر دي که مسلمانان دي کسې سیدونه دي خو الله تعالی دغه وایي وقال الذين كفروا واي كافرن لا تسمعوا لهذا القران وغ مقدي قران كريم تولغوا فيه او شور جوړ کې د قران کریم په مقابله کې لعلكم تغلبون دره پاره تاسو په زور اورشي چې تاسو په زور اورشي چې قران منی د قران د اواز ختم کې تاسو په زور اورشي فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا نو خامخه او به څوک مونږه هغه چاته کفرو چې کوبره کړل عذابا شديدا عذاب سخت الله تعالی تخویب ذکر کوي په پیندو طریقو باندې دو طریقې په دې آیات کې بیان شوې دي یو داسې خلکو ته الله تعالی سخت ترین عذاب به ورکړي او دو حکمونه الله تعالی ذکر کړل دي څوک چې قرآن نه منه کوي یو دا چې دا کار د کوپر دی دا کار د سره پر نذیقن الذین کفروا الله تعالی ویل او دلته کې مخکې را کفرونه مراد څوک لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون هغه ته مراد دی فلنذيقن الذين خام خوب سکوم گا کسان د کبره کړي عذاب شدید عذاب سخت ولنجنهم او خام خ سزا بور کوم گا دیوتا اسو الذي ډیر نا کار سزا غا کانو يعملون د اغه عملون چې دیو کول کما عملون چې دیو کول د اغه اعمال سخت ترينه سزا او ته ملاويږي اغه ته الله تعالی ورکي نو بدی آیات کې دو حکمونه د قران کریم د مانعين بیان شول یو دا چې دا کار د کبر دی او دویم دا چې اسوا الذي كانوا يعملون دا ډیر زیات ناکاره کار دی ډیر زیات غلط کار دی او کچره قران نه خلق منکه او دا به وای کنه چې یاره دا ساس پر جماعت کی چی دا مولی سیب بیان کئی دیتا وقت دی دکا چی دا زمانگا سرکاری مبتی سیب دی سرکاری مولی سیب دی دیتا وقت دی او دا تحریکیان و قرآن تا وقت مک دی او یا چی دا پلانه بیانه ندا پا تاسو بانی پا دی حکمتون بانی بکرا دونه کئی پا جمهوریت بانده او یا رستاسو پلار و نیکه خوب دی جمهوریت کیو نوستا بانی دا پا توی لگی دا گی تا وقت مک دی ذالک جزاء اعداء الله النار ذالک ذالک اسم اشاره ده مشار الیه غواړي ذالک ای العذاب الشدید د مخکیات کې د عذاب شدید بیان شو نو جزاء اعداء الله سزا د دشمنان د الله تعالی النار اور دي لهم فیها دار الخلد دي د پر پغې کې کور د همیشوالي دي بس پغې کې به همیشه همیشه پر اوسيږي جزاء بما كانوا بیااتنا یجهدون بدلور کې درې شدیو ته بما كانوا بیااتنا په دی وجه چې دیو زمونږ د آیاتونو نه یجهدون انکار کوو د الله تعالی د آیاتونو نه انکار کوو په دی آیات کې دو حکمونه بیان شول څوک چې د الله تعالی د کتاب نه انکار کوي دو حکمونه یو دا چې دا خلق د الله تعالی صریح اخکاره دشمنان دي د الله تعالی او دویمه دا چې دا د الله تعالی د آیاتونو نه انکار کوونکي دي او مشر پر جهنميان دي وقال الذين كفروا كافرون ربنا او بو کافران دا قال په معنا د یقول سره دا قال په معنا د یقول سره قیامت کې به وای وقال الذين كفروا او بو کافران ربنا ارب زمونګه او بو وای په قیامت کې کافران خو تعبیر دي شو په ماضی باندې یعنی دا با داس یقینی واقع کیږي لکه یو کار چې په ماضی کې شوی وقال الذين كفروا او بو کافران ربنا ارب زمونګه اللہ تعالی مونگ چی چا گمراہ کڑی ناغب کی مونگ ترا وخایا خو انسان چی گمراہ کی گی یاد انسی شیطان پا وسوسو باننے او یاد جنی شیطان پا وسوسو باننے نو جہنمیان چی کل جہنم تلار شی نو دا الله تعالی ته وداوی تفسیر مدارک لیکری دی ان الشیطان علی ضربین شیطان دو قسمه انسیون جنیون و انسیون یو جنی شیطان دی او بل انسی شیطان دی نو څوک چې په دنیا کې د انسی شیطان او یا د جنی شیطان په وسوسه باندې گمراه شو او هغه سبب جوړ شو جهنم دتللو نو دغه جهنمیان به جهنم کې داسې وای ارین اللذین و خای مونږ ته غدو کسان ازلانه چې گمراه کړی مونږه من الجن والانس د پیریانو د انسانانو نه تاسو به څه کوي په دوه کسان باندې نجعلهما کی به مونږه هغه دره ته د اقدامینه لاندې قدمونو زمونږ نه لیکونا من الاسفلین دیر پار چشی د ذلیلانو نه دیر پار چشی د ذلیلانو نه په دنیا کې انسی شیطان او جنی شیطان مونږه ذلیل کړیو مونږه دغه تابعداری کوله او مونږ چې هغه زمونږ په وګو باندې ناسو هغه به چرته سویل نه مونږ هغه کول الله تعالی اوسه قد دوه کسان چې مونږه گمراه کړیو دا مونږ تر او خایا الله تعالی چې مونږه د خپل لاندې کو خپل پکېدو دې لپاره چې مونږه ذلیل کړی په دنیا کې چې اوسه مونږه ذلیل کو دا په قیامت کې دغه انسان به بیا دغه خبره کوي تفسیر جلالین لیکری دي دا الذین ازلانا دا دوه کسان مراد درې نسلی هغه وی ابلیس و قابیل سن الكفر والقتل و دین مراد دو کسان دی یو ابلیس ته چاغه بنیاد د کوپری خوده او دویم قابل چاغي بنیاد د نه حق قتل خوده نه دا انسان به وی چې الله تعالی ما تر دو کسان نه وخایا چې زه په خپې کې د مخپونه لاندې کم ابلیس و قابل سن الكفر والقتل نجعلهما تحت اقدامنا چې کېدو مونږه لاندې هغې در د خپلو قدمونه لیکونه من الاسفلین دې لپاره چې شي د ذلیلانو نه ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه کله چې مخکې مخالفین د قرآن کریم بیان شو اوس الله تعالی ذکر کوي حال د قرآن کریم والو او هغې ته الله تعالی بشارت ذکر کوي ډیر بهترین بشارت دی قرآن دې واورېده او په قرآن باندې عمل وکړه بیا په هغې باندې استقامت وکړه نو د دنیا کې به ستا د اته طریقې د بشارت الله تعالی ذکر کړی دي څلور طریقې په دې آیات کې دي څلور پرې وروستو آیات کې دي په خوبونو کې ورته ملائک راځي او رښتونی خوبونه به تاسو ته ښایي د زنکدن په وخت کې به ملائک دته راځي او دا قبرون نه را پورته کېدل په وخت کې ور سره ملائک مرګري په میدان محشر کې ور سره ملائک مرګري چې قران دی واوري دا او په هغه دي استقامت وک الله دې زمونږ او تاسو صبر استقامت نصیب کړي. اهدنا الصراط المستقيم په سورۃ الفاتحه کې د استقامت پوره تفصیل د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم په اقوال باندې پوره په تفصیلات سره بیان شوی. ان الذين قالوا ربنا الله یقینا کسان چې وای رب زمونږه الله تعالی دی ثم استقاموا او بیا مضبوط شي پاخه شي پاغه باندې کلک شي پاغه باندې ربنا الله یعنی الله تعالی منی په صفت د ربوبیت باندې چې الله تعالی حاکم دی او قانون ساز دی. تتنزل علیهم الملائکه نورا کوزیگی را نازلیگی رازی را دخواته ملائک د سر په د خوبون پټیم کې د زن کدن پټیم کې او دغه سیر قبرون نه را پورته کېدل پټیم کې او په میدان محشر کې الله تخافو چې مې ریګي ولا تحزنو او مغم جن کېږي او ابشرو بالجنه التي او زیر واخلی خوشاله شي په جنت هغه باندې کونتم توعدون چې تاسو سره وعده کېدل شو. نحن اولیاکم فی الحیات الدنیا منگ ملگری ساسو په ژوند دنیا کې او فی الاخر او په آخرت کې ولکم فیها ما تشتهی انفسکم او ساسو لپاره دی پر جنت کې هغه چیزونه چې غواړی نفسونه ساسو ساسو چې ستہ اشتها کیږي هغه پر جنت کې ملاویږي. ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. نبی رسول الله په جنت کې داسې نعمتونه دي چې هغه په وګونو باندې چا اورېدلې نه دي په سترګو باندې چا لیدلې نه دي او د انسان په زړه کې هغه تېرېدی هم نشي دومره زیات نعمتونه دي. ولکم فیها ما تدعون او ستاسو دپاره پیه پرې جنت کې ما تدعون هغه دي چې تاسو یې ارمان کوئ ما تدعون تاسو یې غواړئ ارمان یې کوئ. الحاصل د دې ټول آیات خلاصه څه شوله د خولې په طلب باندې د زړه په تمنا باندې او د نفس په اشتها باندې پابندي نشته دی د خلی په طلب باندې د زړه په تمنا باندې او د نفس په اشتها باندې پابندي نشته دی. ته چې په خلی باندې څه شی د الله تعالی نه غواړي په جنت کې حاضر دی. ستا په زړه کې چې رقم شي تمنا راځي هغه حاضر دی. ستا چې څه شي ته اشتها کیږي هغه حاضر دی. بس دا درې واړه هر څه ملاویږي په جنت کې. نزلا من غفور الرحیم نزلا تیاره میلمستیا ده من غفور الرحیم د هغه ذات د طرف نه چې بخښنه کوونکی دی رحیم رحم کوونکی دی د الله د طرف نه به د جنتیان ټول عمر میلمانۍ ټول عمر به میلمانۍ او تیاره میلمستیا به دوی ته میلاویږي. الله تعالی دې زموږ او ستاسو ټولو مؤمنان مسلمانان دغه نصیب کړي.